Tu Trójka, program trzeci, jest 18, niedziela, 25 lutego. Zapraszam na serwis, Jolanta Pawlak. 1500 ludzi ewakuowano z jednej z galerii handlowych we Wrocławiu. Powodem był pożar. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha kolejnych świadków. Zeznania złoży 4 funkcjonariuszy ABW. Na zewnątrz kilkanaście stopni poniżej zera, ale morsą mróz niestraszny. Na pewno łatwiej jest wejść w grupie. Jest tak podwyższony poziom adrenaliny, że tak naprawdę człowiek się nie zastanawia nad tym, że ta woda jest tak zimna. Ponad 1500 osób ewakuowano po tym, jak na podziemnym parkingu galerii handlowej położonej w ścisłym centrum Wrocławia zapalił się samochód. Jak powiedział Krzysztof Zaporowski z Biura Prasowego Dolnośląskiej Policji, decyzję ewakuacji podjęła ochrona obiektu. Było spore zadymienie, pożar szybko ugaszono i galerię ponownie otwarto. Ostateczną decyzję w sprawie ustawy o IPN-ie podejmie Trybunał Konstytucyjny, tak mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. W taki sposób odniósł się do informacji, że Polska zadeklarowała Izraelowi zawieszenie obowiązywania niedawno uchwalonych przepisów. Prezydent podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, więc ona wchodzi w terminie przewidzianym, zapisanym w ustawie. Natomiast czy z tytułu tej ustawy ktoś będzie ścigany, bo od razu zakładamy, że ktoś faktycznie będzie wbrew faktom i publicznie głosił nieprawdziwe kwestie o Holokauście, wtedy prokurator go będzie ścigać. To jakby już zakładamy, że takie osoby będą, a być może na tym etapie nikt takich kłamstw nie będzie powielał. Przypomnijmy, że w myśl uchwalonych przez parlament przepisów osoby lub instytucje, które publicznie i wbrew faktom będą rozpowszechniać informacje o udziale Polaków w zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej, mogą zostać ukarane grzywną lub karą pozbawienia wolności do 3 lat. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha kolejnych świadków. Zeznania na początku tygodnia złoży 4 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich przesłuchania będą podzielone na część jawną i zamkniętą. Dotychczas Komisja Śledcza przesłuchała 5 funkcjonariuszy ABW pracujących przy sprawie tej piramidy finansowej. W Nowym Sączu inscenizacją historyczną uczczono pamięć żołnierzy wyklętych. Przy dworcu PKP kilkudziesięciu rekonstruktorów przypomniało potyczkę z grudnia 1946 roku między partyzantami oddziału Grom Armii Krajowej a żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. Bardzo fajnie. Lepsza niż lekcja historii. Major Piotr, jestem sekretarzem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Nowy Targ. Przede wszystkim nasza rola jest taka, że chcemy, aby młodzież pamiętała o tym, co działo się tutaj na tym terenie. Jest to ziemia pełna pięknej historii. Historii bolesnej, przykrej, ale historii też walecznej i pokazującej odwagę i determinację tych osób. Dziadek walczył w AK. Myślę, że jest to jakiś sposób powrócenia wspomnieniami do dzieciństwa, kiedy dziadek o tym opowiadał. W pewien sposób jest to dla mnie takie przeżycie. Bardzo ważne, żeby pamiętać o tych ludziach, walczyli o wolną Polskę. Żeby my mogli teraz sobie swobodnie chodzić po ulicach, żyć. Rekonstrukcja historyczna nawiązuje do zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto przypada 1 marca w tym roku w czwartek. 20 stopni mrozu to dla morsów okazja do biegania. Ponad 500 morsów zjechało do Garczyna koło Kościerzyny. Biegano w stroju kąpielowym, a na finał wszyscy zanurzyli się w jeziorze. Wrażenia są niesamowite, zachęcamy. Na pewno hartowanie organizmu w tym okresie jest jak najbardziej wskazane. A co się czuje, jak się wchodzi do takiej lodowatej wody? Na pewno łatwiej jest wejść w grupie, bo to jest taka też mobilizacja. Jest tak podwyższony poziom adrenaliny, że tak naprawdę człowiek się nie zastanawia nad tym, że ta woda jest tak zimna. Na początku trochę chłodno, potem jest bardzo przyjemnie. Jak się wychodzi, to najlepsze, to wtedy jest najprzyjemniej, tak? Dlaczego? No, bo człowiek nie czuje tego zimna. A co daje morsowanie? Większą odporność na zimno. A jak się przygotować do morsowania? Pierwszy raz, jeżeli ktoś chce spróbować morsowania, to oczywiście musi być zdrowy. Drugie, wziąć dużo ciepłych rzeczy ze sobą, zadbać przede wszystkim o kończyny, czyli nogi, ręce i czapkę na głowę i porządnie się rozgrzać, tak do pierwszego potu. Jeżeli człowiek mięśniami się porządnie rozgrzeje, to nie jest jakaś sztuka wejść do wody. Morsy kończą ten serwis Trójki, kolejno o 19. 10 stopni mrozu w stolicy teraz. Nocą najzimniej będzie na północnym wschodzie, tam nawet do minus 23 stopni. Przeważnie około 12 stopni, minus 12 stopni, najcieplej nad morzem minus 7. Jutro nie oczekujmy dużej zmiany w pogodzie. Na południu i w Suwałkach będzie minus 13 stopni, nad morzem minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reprezentacja Warszawy. Marek Napiórkowski i Sławomir Kurkiewicz. Reprezentacja Nowego Jorku. Manuel Valera i Clarence Penn.

olimpijski medal, 8 złoty. No, jest najbardziej utytułowanym sportowcem w historii igrzysk. Czapki z głów przed Marit Bjergan rzeczywiście jest niesamowita i niezniszczalna, natomiast Alejandro Valverde wygrał kolarski wyścig Abu Zabi Tour. Hiszpan był najszybszy na ostatnim 5. etapie. 5. był dzisiaj na dzisiejszym etapie Rafał Majka. Jeszcze siatkówka, bo za nami jeden mecz. Dafi z Połem Kielcem przegrało 0-3 z GKS-em Katowice, a właśnie zaczął się mecz PGS Kry Bełchatów z Ceradem Czarnymi Radą. Tak więc bardzo, bardzo dużo się dzieje. Jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na Wembley. Manchester City cały czas wygrywa z Arsenalem 1-0, a wcześniej w lidze angielskiej Manchester United pokonał Chelsea 2-1, a w derbach Londynu Crystal Palace przegrało z Tottenhamem 0-1. I już za moment zajmiemy się lekką atletyką. Sure that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it end. Good luck be with you. You'll go your way, I'll go mine. A real good time, it must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a parting glass and wish each other well. Yeah, we'll wish each other well. Panowie mówili, że czapki z głów przed Marit Bjergan. Można się tylko zastanowić, kto jest najbardziej utalentowaną, czy najwięcej zdobyła tych medali, ale jak to się ma do stosunek mowy, czy leków na astmę zawodników norweskich. Kielcach i w Londynie bez zmian. Korona 0-0 remisuje z Lechem Poznań, natomiast Manchester City 1-0 prowadzi za Arsenalem w finale Pucharu Ligi Angielskiej. A teraz obiecana królowa sportu. W najbliższy czwartek w Birmingham na Wyspach Brytyjskich rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. O medalowe szanse Polaków zapytałem wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastiana Chmarę. Jako pierwszą kandydatkę wymieniłem Justynę Święty. No przede wszystkim ogromna szansa w towarzystwie z koleżankami w sztafecie 4x400. Myślę, że indywidualnie nie będzie tak łatwo, jakkolwiek w ogóle może być łatwo zdobyć medal na halowych mistrzostwach świata, w ogóle na mistrzostwach świata. Justyna jest w świetnej formie, poprawiła w tym roku rekord Polski. Myślę, że może poważnie myśleć o finale. Czy to się uda, zobaczymy, ale sądzę, że i Justyna, i my wszyscy bardziej myślami jesteśmy przy Justynie w kontekście sztafety 4x400 metrów, bo tam będzie ogień. To Angelika Cichocka i 1500 metrów. Pytanie trudne. Najpierw trzeba wejść do finału. Myślę, że to jest takie zadanie najtrudniejsze dla wszystkich biegaczy na średnich dystansach, zwłaszcza też w hali, gdzie jest dość ciasno. Wiele możliwości wyłonienia finalistów, niekoniecznie biorąc pod uwagę ich formę. Na przykład w przypadku można być bardzo łatwo zamkniętym, można być świetnie przygotowanym, a na przykład finiszu nie wykorzystać. Tutaj trzeba się będzie pilnować, aby wejść do finału. Po wejściu wszystko jest możliwe. Moim zdaniem każdy może stanąć na podium, albo każdy może być poza nim. Jakaś inna z naszych reprezentantek może twoim zdaniem próbować walczyć o podium poza tymi dwoma? Myślę, że Paulina Guba w pchnięciu kulą ma ogromne szanse na to, żeby w tym roku na podium stanąć. Ona jest czwarta na światowych listach. Bardzo dobrze, regularnie i równo pcha. Przypomnę jej konkurs z ostatnich Mistrzostw Polski z Torunia, gdzie właściwie wszystkie udane pchnięcia były znacznie powyżej granicy 18 metrów. I to jest moim zdaniem taki czarny koń. To jest dziewczyna, która już po lekcje na wielkie imprezy jeździła. Teraz sądzę, że jedzie po dobre miejsce. No to bierzemy się za panów. Adam Kszczot, absolutnie rewelacyjna forma w tym sezonie halowym. Adam biega równo, jest już zwycięzcą JAW World Touru. Dzisiaj ostatni meeting z tej serii w Glasgow. Na pewno może myśleć o tym, aby walczyć na Mistrzostwach Świata o medal. I myślę, że tutaj podobnie jak w przypadku Angeliki Cichockiej, trzeba będzie wejść do finału, a potem liczyć na swoją w nim szansę. Te biegi mogą być różnie prowadzone. Z reguły początki są wolne. Myślę, że dla Adama Kszczota taki scenariusz, gdzie będzie mógł postawić na swój mocny finisz, byłby doskonały. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, to jest hala, jest ciasno, jest wąsko. Będą się liczyli ci, którzy potrafią ten bieg rozpracować, przemyśleć i pięknie pobiec taktycznie. Adam Kszczot to potrafi, udowodnił wiele razy i dlatego na niego stawiam. Piotr Lisek nie będzie miał ciasno w skoku o tyczce. Nie będzie miał ciasno, będzie krzyczał przed każdym oddanym skokiem. Zapewne Państwo to wiecie, oglądając starty Piotra Liska. Jest najlepszy na świecie, ma najlepszy wynik na świecie. Ma oczywiście trudnych rywali, wśród nich chociażby Pawła Wojciechowskiego, swojego kolegę z wielu treningów i też wysoko znajdującego się w tabelach światowych, ale myślę, że tam Thiago Braz da Silva, tam Renola Villeni, czy sam Kendricks. To są zawodnicy, którzy mogą skoczyć bardzo wysoko. Jeżeli Lisek skoczy tyle, co w tym roku skakał, czyli powyżej 5,90 m, to może się znaleźć na podium i myślę, że nawet na jego najwyższym miejscu. To jeszcze nasi kulomioci, Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk. Co sądzisz o tych szansach? Dwaj różni zawodnicy. Jeden chyba bardziej stabilny, spokojniejszy. Może pchnąć daleko w granicach 21,40, 21,50. Mam na myśli Michała Haratyka. Czy to da medal? Sądzę, że może dać. I drugi, niesamowicie bombowy, czyli ktoś, kto może pchnąć w moim przekonaniu nawet 22-40 i wygrać te mistrzostwa, ale może też pchnąć mniej. Konrad Bukowiecki bowiem jest jeszcze młodym zawodnikiem, który pokazuje tak niesamowity potencjał, że kto wie, czy za kilka lat nie będzie numerem jeden w światowej kuli i nikt tak naprawdę mu nie zagrozi. Technika obrotowa się tym charakteryzuje, że jest niestabilna i zwłaszcza w przypadku młodych zawodników o tę stabilność jest szalenie trudno podczas takich konkursów, jak chociażby te, gdzie jest wielka presja, jak halowe mistrzostwa świata. Bukowiecki pokazał w zeszłym roku w Belgradzie, wszedł do koła, warknął i warknął tak mocno, że już nikt mu nie zagroził. Czy to zrobi teraz w trakcie tych Mistrzostw Świata? Ja bym bardzo chciał i myślę, że jego jest na to stać. Kogoś pominąłem? Na pewno pominąłeś sztafetę 4x400 panów. Tutaj mamy niesamowicie równy skład. Może nie ma takich zawodników, którzy mogą się bić o finał, ale to też w moim przekonaniu nie jest całkiem wykluczone. Rafał Omelko? No, też Krzywina jest w świetnej formie. Myślę, że zbiór tych mocnych postaci, gdzie tam przecież też świetnie biega w tym roku sprinter Karol Zaleski. Mamy naprawdę równą czwórkę, nawet piątkę naszych 400-metrowców i walka o medal w tym przypadku jest także możliwa. No i na deser niejako zostawiłem sobie tego, który sprawił nam ogromną niespodziankę w zeszłym roku podczas halowych Mistrzostw Europy w Belgradzie, czyli naszego złotego medalista w skoku z wyż Sylwestra Bednarka. Zaczął ten sezon całkiem dobrze, skakał kilka razy powyżej 2:30. Myślę, że w tej konkurencji też jest możliwa walka o podium. No to co, Janku, liczysz, że Konrad Bukowiecki warknie? Ja w ogóle myślę, że nasi lekkoatleci w tym roku dadzą nam bardzo dużo radości, bo to będzie naprawdę fajny sezon. Jeszcze czekają nas Mistrzostwa Europy w Berlinie. Na stadionie otwartym, więc nie mogę się już doczekać. Ja też, tym bardziej, że te Mistrzostwa Świata Halowe rozpoczynają się już w najbliższy czwartek. Spodziewamy się naprawdę kilku medali dla Polski. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you. Co słychać w Kielcach? Bez zmian Korona remisuje z Lechem Poznań 0-0. A teraz w trzeciej stronie medalu szermierka, o której mówimy niezbyt często w naszej audycji, ale dzisiaj jest okazja, żeby się to zmieniło. Naszym gościem jest Jacek Słupski, dyrektor generalny Polskiego Związku Szermierczego. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór, witam. Spotkaliśmy się z okazji zakończonego dziś Pucharu Świata o szable Wołodyjowskiego. Czy wszystko się udało? Takie pytanie na rozgrzewkę. Oczywiście, bardzo. Pod kątem organizacyjnym odebraliśmy wiele gratulacji, nie tylko ze środowiska krajowego, ale przede wszystkim międzynarodowego, co nas bardzo cieszy. Turniej jest coraz bardziej popularny. To jest 63. edycja. Rekordowa liczba uczestników, bo aż 203 zawodników z ponad 40 państw. Naszych zawodników wystartowało 20. Natomiast chcemy powiedzieć, że ten turniej jest coraz bardziej popularny, ponieważ spośród pierwszych 32 zawodników z listy światowej zabrakło tylko 25 i 26 z listy. Tylu tych zawodników, a i tak trzeci raz z rzędu wygrał Koreańczyk Gubon Gil. Proszę powiedzieć, czy to jest właśnie trend w światowej szermierce, że to właśnie zawodnicy z Korei będą teraz wieść prym, bo tak patrzyłem na tabelę wszechczasów, to jakoś oni nie brylują na planszy. Rzeczywiście z ostatnimi czasy Koreańczycy zakochali się w szermierce, stworzyli bardzo mocny system szkolenia, który oparty jest na koszarowaniu wszystkich najlepszych zawodników w Seulu. Oni tam studiują, uczą się i trenują. Mają ich tak naprawdę ich pracą jest trening, bo oni dostają za to miesięczne wynagrodzenie, mają zagwarantowaną opiekę fizjoterapeutyczną, lekarską. Ich jedynym zadaniem jest trening, za które dostają wynagrodzenie. To jest ich po prostu praca. mają świetną technologię szkolenia. Jeżeli chodzi o warunki do treningu, do nauki, mają zagwarantowane najlepsze, jakie tylko mogą być. No i efekty widać, tym bardziej, że oni trenują 7 dni w tygodniu. A dlaczego nie widać tych efektów w przypadku polskich szablistów? Uciekli nam troszeczkę, czy... Generalnie myślę, że w tej konkurencji to jest nasza najgorsza konkurencja pod kątem wynikowym. Zdecydowanie to nie są szpadziski, które ostatnio wróciły z Mistrzostw Świata w zeszłym sezonie z dwoma medalami, ze srebrnym Ewena Lipczy, Magdalena Piekarska, Ewaneli Basiaruc w drużynie, które wywalczyły brązowy medal w drużynie. Natomiast ta konkurencja rzeczywiście odbudowujemy ją od kadetów. W tej chwili drużyna kadetów jest bardzo mocna, czyli zawodników do 17 roku życia. No na seniorów musimy troszeczkę poczekać, tak jak wspomniałem, jest wiele nacji, które postawiły na szermierkę i bardzo za tym duże nakłady poszły, aby w te nacje wygrywały najważniejsze turnieje na świecie, między innymi Korea. A to prawda, że warszawskie zawody to najstarszy Puchar Świata na świecie? Tak, jest to najstarszy Puchar Świata w historii światowej szermierki, Międzynarodowej Federacji Szermierczej. Żaden Puchar Świata w historii nie dotrwał do 63. edycji. Za każdym razem wydarzało się co 10, co 15 lat jakieś zmiany, jeżeli chodzi o organizację w różnych konkurencjach. Nasz Puchar Świata 63. raz był, właśnie zakończyliśmy tę organizację. Mam nadzieję, że pobijemy kolejny rekord w 2019 roku, kiedy to ponad 205 naszych zawodników przyjedzie do Polski o to, żeby walczyć w 64. edycji. Szermierka bywa nazywana takim sportem elitarnym. Proszę powiedzieć, czy właśnie przez to, że te zawody o szable Wołodyjowskiego mają tak wielką historię, tradycję, to też sprawia, że tych zawodników z roku na rok jest coraz więcej i więcej? Ja się boję takiego określenia jak elitarność. Dlaczego? Natomiast, ponieważ, no oczywiście tak, to taki troszeczkę stereotyp jak tenis, prawda, czy szermierka, sport elitarny. My teraz bardzo mocno stawiamy na upowszechnianie, tak, znaczną część budżetu i występujemy w konkursach, aby pozyskać środki, dotacje celowe na upowszechnianie szermierki w całej Polsce. Udaje nam się to po raz piąty w tym roku i już będziemy dysponowali coraz większą kwotą na to, żeby to robić. Coraz szerzej idziemy, żeby nie kojarzyć szermierki z tym, że jest elitarna, że jest dla niewielkiego grona osób, tylko staramy się trafić do każdego i tłumaczyć, że każdy nadaje się do szermierki niezależnie od cech morfologicznych. Tak? Mm-hmm. No dobrze. A proszę powiedzieć, bo pan trenował szermierkę, to pozostawiła jakieś ślady na pana ciele szermierka, czy raczej... Czy bez uszczerbku? Bez uszczerbku. Bez większych uszczerbków. Jedyne, co miałem, to tam delikatne problemy z kolanem, ale trenowałem prawie 18 lat i nie miałem żadnej poważnej kontuzji. W tej chwili też nie mam żadnych problemów odpukać niemalowanych zdrowotnych. Natomiast nie, to jest bardzo przyjemny sport. Nie jest to kontuzjogenny sport, wbrew pozorom. Oczywiście przygotowanie atletyczne, motoryczne jest bardzo ważne. Natomiast no, w każdym sporcie dzisiaj takie przygotowanie jest niezbędne. Natomiast nie jest to aż tak mocno kontuzjogenny sport jak inne sporty walki, chociażby zapasy czy judo. Zawody w Warszawie odbywały się na dwóch arenach i szczególnie ta seria finałowa odbywała się w takim bardzo ciekawym anturażu. Tak, po raz w ogóle, od czego to się zaczęło? W Auli Politechniki Warszawskiej zorganizowaliśmy po raz trzeci uroczystą galę finałową. Wyszła bardzo ładnie dzięki naszym partnerom Step by Step Agency. Oni zadbali pięknie o tą oprawę i galę finałową. Natomiast skąd wyszedł pomysł? Mieliśmy 3 lata temu 60. edycję. No i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ładnie wyeksponować finał. No i dzięki naszemu wiceprezesowi, który jest jednocześnie był wtedy prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, poszliśmy do naszych przyjaciół z Politechniki, do pana profesora Jana Schmidta i on zdecydował się na współorganizację tego turnieju i od tego czasu nam się tak spodobało, że współorganizatorem Politechnika Warszawska jest cały czas i tą galę finałową organizujemy właśnie w Auli Politechniki Warszawskiej. Jak będzie 60, 65 czy 70, to

Jacek Słupski z nami jeszcze jednak został, bo zapomniał o bardzo ważnych podziękowaniach dla kilku partnerów, a to bez nich nie udałoby się tej imprezy przeprowadzić, panie Jacku. Tak, bo pytali państwo o tą organizację i tą galę finałową. No bez wsparcia finansowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, Biura Sportu Miasta Stołecznego Warszawy oraz partnerów, przede wszystkim firmie medycznej NL Sport, która już drugi raz nas wspiera i mam nadzieję, że nawiążemy już od przyszłego roku taką ścisłą współpracę i rokrocznie będziemy współpracować. Trzymamy kciuki, żeby tak było. Jacek Słupski, jeszcze raz się żegnamy. Do usłyszenia. Teraz już tutaj stawiamy kropkę i chcielibyśmy też postawić kropkę w związku z zimowymi igrzyskami w Pjongczangu, bo powiemy teraz o dyscyplinie nieolimpijskiej, która wcale nie zabiega o to, by stać się olimpijską. Mowa o bojerach, w których Polska jest prawdziwą potęgę. Mamy multimedalistę Karola Jabłońskiego, czyli no można powiedzieć takiego Messiego, czy jak kto woli Ronaldo. Do tego są jeszcze inni zawodnicy, którzy należą do światowej czołówki. O bojerach i ich romantycznej historii zawodu w Bajkale Adam Malecki rozmawiał z komandorem Jerzym Henke, szefem polskiej floty bojerowej i członkiem w zarządzie Światowego Związku Bojerowego. Najważniejsze jest to, że bojerami nie rządzą pieniądze, mówi dumnie komandor. Nie pieniądze odgrywają rolę, tylko rzeczywiście sam sport. Teraz w czasie olimpiady zimowej kilkukrotnie zadawano mi pytanie: panie komandorze, jak to jest? Polacy mają takie wybitne osiągnięcia, tyle medali zdobywacie, a nie ma tego sportu na olimpiadzie, a są jakieś skoki przez plecy na śniegu. My jesteśmy przeciwni, żeby to był sport olimpijski, dlatego że boimy się popsucia sportu. Gdy wejdą pieniądze, to wtedy ludzie, którzy sami sobie w garażu przygotowują bojer, nie mają żadnej szansy, bo wtedy wejdą duże pieniądze, specjaliści, badania aerodynamiczne i tak dalej, i tak dalej. Ale trudno jest mi uwierzyć, że tutaj nie ma też jakiegoś wyścigu zbrojeń, jeżeli chodzi o sprzęt. Oczywiście, że jest wyścig zbrojeń, z tym, że ten wyścig zbrojeń na razie jest taki, że jeżeli ktoś jest dobry manualnie, ma dobrą żonę, która mu pozwala w garażu siedzieć przez cały weekend, to on potrafi sam sobie zrobić pewne rzeczy. Dobrze przygotowany bojer do startu na poważnych regatach, to trzeba mieć 20 czy 30 tysięcy złotych, żeby móc wystartować. To też są pieniądze, ale to jeszcze są pieniądze w zakresie możliwości średniego Polaka. Kiedy człowiek zaczął myśleć o bojerach? Co to jest bojer? Bojer to wyobraźmy sobie łódkę, która stoi na płozach, czyli na łyżwach. Najczęściej są to trzy płozy, trzy łyżwy. Jedna jest sterująca, a dwie takie podpierające. Najstarszy narysowany bojer jest w Rotterdamie w muzeum z 1605 roku. I te bojery z Holandii, bo tam się zaczęły, oni po prostu transportowali towary przez swoje kanały. Czyli to były takie woły robocze. Na wschód Europy to przywędrowało dzięki Piotrowi Wielkiemu, który w Holandii tam za skutnika robił, napatrzył się i przywiózł do Rosji, proszę sobie wyobrazić, że zbudował wojenne bojery, które na Morzu Północnym i w tamtych okolicach zimą po prostu z armatami jeździły po morzu. Sport bojerowy właśnie to się zaczął w XIX wieku dopiero, a głównie zaczęli Holendrzy, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i tam się ścigali na rzece Hudson i tam w okolicach na dużych jeziorach. Natomiast w naszej części Europy to przyszło do Polski z Rosji. Estończycy i Litwini i Łotysze byli bardzo dobrzy w tym sporcie już w XIX wieku, w XX jeszcze lepsi. No i dotarło to też do Polski i w Polsce zaczęliśmy w okresie międzywojennym już latać na bojerach. Żaglówkami to się żegluje, statkami się chodzi po morzu, a na bojerach to się lata. Jakie można rozwinąć prędkości? 3 do 5 razy szybciej niż wiatr. Lekko powinięty bojer zaczyna już jechać. Troszeczkę pod kątem do wiatru jedziemy szybciej niż ten wiatr. My, jeżdżąc z wiatrem i wtedy osiągamy te najwyższe prędkości, rekord jest 220. My latamy normalnie na regatach 70, 80, 90. Na czym polega rywalizacja bojerów? Na przykład zbliżają się mistrzostwa świata. To jest podobne do ścigania się na wodzie, to znaczy wokół boi. Z tym, że my mamy 2 boje, nazywamy to śledziem, jadą, robią zwrot i zdążają na górną boję i jeździmy po okręgu. Kiedyś było po ósemce, teraz po okręgu i 3 takie okrążenia. Jeden bieg to jest około 20 km. Dziennie w bojerze przelatujemy łącznie z treningiem jakieś 120-130 km. Co jest najbardziej pasjonującego w tym? Podstawowa motywacja jest taka, my jesteśmy przez całą zimę na świeżym powietrzu, w okrążeniu przyrody, w miłym towarzystwie, bo ci sami zawodnicy spotykają spotykają się na różnych regatach, a to na Bajkale, a to w Szwecji, a to w Stanach Zjednoczonych, a to na Węgrzech, a to w Polsce najczęściej. Do tego jest dużo ruchu. Trzeba być dosyć dobrze wysportowanym, a co najważniejsze, wraca człowiek do domu strasznie zadowolony, bo te endorfiny to tak działają, że żona bardziej kocha męża, a mąż bardziej żonę. Co jest takiego wyjątkowego w zawodach bojerów na Bajkale i co to są za zawody? Bajkał przyciąga wielu zawodników z Europy. W jednym roku było chyba 17 lub 14 narodowości. Tam cały tydzień mamy ganiania po uszy, gdyż o tej porze roku, czyli początek kwietnia, tam już tylko jest metr lodu. Już tylko metr. I jest świetny lód. To jest bardzo szybki lód, bardzo czysty lód. Tam przez tydzień codziennie są gonitwy. Na Bajkale organizuje się Mistrzostwa Azji. Do tego burmistrz miejscowy Irkucka organizuje puchar. No i jeszcze tam tradycyjnie jest puchar Bajkału samego. Także trzy regaty w ciągu tygodnia. Zabawa bojerowa po uszy. Na czym polega wyjątkowość zawodników z Polski? Jest wielu talentowanych, utytułowanych. Czy jest jakiś sekret? Karol Jabłoński w sumie stał na pudle na Mistrzostwach Świata Europy 29 razy, 11 razy mistrz świata. Oprócz niego pozwolę sobie jeszcze wymienić innych zawodników, na przykład aktualnego mistrza Polski, Michał Burczyński. Jest jeszcze rodzina Zakrzewskich. To są zawodnicy, którzy gdy przyjeżdżają na te mistrzostwa, to między sobą rozgrywają właściwie. Ale dlaczego? Mamy chyba najlepsze warunki klimatyczne w Europie. My jesteśmy już daleko od Atlantyku, czyli mniej śniegu niż na przykład w Holandii. Za to chłodniej, ale jesteśmy na już takiej dobrej szerokości geograficznej, że słońce, gdy spadnie śnieg, słońce potrafi w ciągu 3-4 dni odparować ten śnieg. Do tego mamy dobre kluby, dobrze zorganizowane kluby żeglarskie z sekcjami bojerowymi i pracujemy z młodzieżą. Mamy takie małe bojerki, nazywają się Ice Opti, czyli żagiel od optymista, ale to malutki bojerek. I dzieci 5-6-letnie już zaczynają latać na bojerach. Karol zaczął na Ice Optimistach. I panie redaktorze, nie ma drugiego sportu w Polsce, który miałby takie osiągnięcia jak my. Złamanie masz tu. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Przyznają państwo, że to była bardzo ciekawa rozmowa Adama Maleckiego z komandorem Jerzym Henke. Bojery, ciekawa sprawa. Bardzo. Ja powiem szczerze, chyba nawet nigdy nie byłem na zawodach. Ja też nie. Więc, ale chyba jakoś się... No może nie na... Wybierzmy się, może nas przewiozą. Tym bardziej teraz zobaczmy jeszcze szybko, co dzieje się na boisku w Kielcach. Lech cały czas remisuje z Koroną 0-0. A zaraz będziemy podsumowywać 24. kolejkę. You are No to co, Jarku, podsumowujemy 24. kolejkę Lotto Ekstraklasy. No i mamy nowego lidera. Tak, jest nowy lider. Jagiellonia Białystok dzięki zwycięstwu nad Lechią Gdańsk 4-1 wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. Początek nie zwiastował jednak tak wysokiego zwycięstwa, ponieważ pierwszego gola strzelili goście. W 26. minucie trafił Marco Pajszon, ale potem bramki zdobywali już tylko piłkarze Jagi, Wlazło, Bezjak, Pospisil i Świderski. Dobrze graliśmy, ale ta bramka w głupi taki sposób stracona. Nie możemy sobie pozwolić na takie błędy w obronie. Bardzo się cieszę, że szybko odrobiliśmy te straty i od razu wyszliśmy na prowadzenie. Zespół pokazał charakter i gratulacje zespołu za tak dobry i ważny mecz i ważne 3 punkty. Mówił kapitan Jagi Taras Romańczuk, który 2 dni temu otrzymał polski paszport. 5 goli w Białymstoku i ani jednej bramki w Lubinie. Zagłębie bezbramkowo zremisowało z Arką Gdynia. Rozczarowani byli kibice, trenerzy i piłkarze. Filip Jagiełło. Kolejny raz gramy w piłkę lepiej od przeciwnika, ale co z tego, że gramy, a bramek nie ma. Także musimy popracować nad skutecznością, bo mamy tę sytuację, a no nie wykorzystujemy ich, potem gubimy punkty. Dzień później odbył się mecz, na który wszyscy czekali, przez niektórych złośliwie nazywany Kopatel, gmina Żabno, Brukbet, Termalika Nieciecza kontra Sandecja Nowy Sącz. Zespół z Nieciecza wygrał 1-0 po samobójczym trafieniu Adriana Basty. Sandecja spadła na ostatnie miejsce w tabeli, a na zwycięstwo czeka od 17 września. Czego zabrakło? Trochę jakości i konsekwencji. Mecz poza zdecydowaną przewagą na początku spotkania Termaliki, wydaje mi się, że gdzieś tak wyrównany i tak to wyglądało, że kto strzeli bramkę, to może zgarnąć pełną pulę. Ważny mecz, przegraliśmy. Nie ma co tutaj spuszczać głów, tylko myśleć o kolejnym meczu. Mówił trener Sandecji Kazimierz Moskal, a ten kolejny mecz już za 2 dni z Zagłębiem Lubin. Sandecja na ostatnim miejscu, a z ostatniego miejsca w tabeli wygrzebali się piłkarze Pogoni Szczecin, którzy wygrali przed własną publicznością z Wisłą Płock. Gole dla gospodarzy strzelił Duńczyk Duncan i Kamil Drygas. Najważniejsze jest dla nas zwycięstwo. 3 punkty były dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne. Potrzebujemy tych punktów mega. A gol to taki dodatek. No cieszę się, że udało mi się strzelić tą bramkę. Mały, mały kroczek do przodu. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. No i będziemy walczyć dalej. Mówił Kamil Drygas, a Pogoń wygrała 2-1. Walki nie brakowało też wczoraj w Krakowie. Krakowia podejmowała Legię Warszawa i zremisowała 0-0. Choć wynik tego nie sugeruje, to kibice oglądali ciekawe, emocjonujące spotkanie. Przejęliśmy trochę kontrolę i naszym największym problemem było to, że po stałych fragmentach, które bardzo dużym zagrożeniem, że Legia stworzyła 3 kontrataki, które mogły się zakończyć groźną sytuacją. Na pewno Michał Peskowicz wybronił 2 razy bardzo dobrze i chwała jemu, ale jak z Legią nie wykorzystuje się takich sytuacji, to ciężko wygrać. Na pewno ten punkt doceniamy. Mówił trener Krakowi Michał Probierz. Po tym meczu Legia ma tyle samo punktów, co Jagiellonia Białystok, ale ma gorszy bilans zdobytych i straconych bramek, dlatego jest na 2. miejscu w tabeli. Tak, przypomnijmy, że w przypadku równej liczby punktów między zespołami o kolejności w tabeli decyduje najpierw różnica bramek, a potem większa liczba tych zdobytych. Bardzo ciekawie zapowiada się więc wtorkowy mecz w Warszawie, no bo lider zmierzy się z wiceliderem. A w Kielcach w meczu kolejki, jak stwierdziłeś, Korona remisuje z Lechem 0-0 po pierwszej połowie. We wcześniej rozegranych dzisiejszych spotkaniach Piast 0-0 zremisował z Wisłą Kraków, a Śląsk 1-1 z Górnikiem Zabrze. Patrzymy na to, co dzieje się na Wembley. Manchester City wygrywa z Arsenalem. Już 2-0 gola strzelił Kompany, który wrócił po koszmarnej kontuzji. Zresztą rozgrywa na Wembley fantastyczne zawody, więc no, można powiedzieć, że Pep Guardiola jest o krok od zdobycia pierwszego trofeum z Manchesterem City. A mówię o Wembley, ponieważ jest to dobry wstęp do przeglądu lig zagranicznych. Na początku wspomniana Anglia. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Giggs in. United score. Swansea Łukasza Fabiańskiego otrzymała ciosy w swej walce o utrzymanie. Porażka 4-1 z Brighton. Brighton, który zdobywa 4 gole w Premier League po raz pierwszy w swojej historii. Walijczycy zagrali otwarcie, również po utracie pierwszej bramki i nadzieli się na żądło rywali. A jednak trener Carvajal nie przewiduje, by po tym spotkaniu sen przerywały mu koszmary. Zrobiliśmy zakład o dużą stawkę i nie wygraliśmy, ale gdybyśmy nie kupili losu, nie byłoby szans na wygraną. Nasze sumienia są więc czyste. Swansea aktualnie na 18 miejscu, znowu w strefie spadkowej, ale wszystko jest to płynne, bo na dole tabeli tłok. Od dłuższego czasu różnice są tu minimalne. Nie pamiętam, kiedy ostatnio walka na dole była tak zacięta. To ocena Davida Moyesa, którego West Ham przegrał identycznym stosunkiem bramek co Swansea. Londyńczycy polegli jednak z rozpędzonym Liverpoolem. Wiadomo było, że nie będziemy mieli zbyt wiele okazji. Zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba być naprawdę czujnym. Ostatecznie zadecydowała jakość po stronie rywali. Ich forma dziś stwarza wielkie problemy każdemu. Jurgen Klopp zadowolony. Znowu kliniczna skuteczność jego zespołu, znowu błyskawiczne kontry, znowu solidnie z tyłu. Trudno było wybrać gracza meczu. Akces zgłaszali Alex Oxlade-Chamberlain, panujący nad sytuacją kapitan James Milne, twardy obrońca Trent Alexander-Arnold. Ale BBC ostatecznie decyduje się na Mohameda Salaha. Znowu wpisuje się on na listę strzelców obok Kana, Firmino i Mane. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł oczekiwać takiego spotkania za każdym razem. Coś takiego rzadko się udaje, a nam udało się teraz. To niezwykle ważne zwycięstwo ze względu na obecną sytuację w tabeli, ze względu też na okres sezonu, w jakim się znajdujemy. Cieszę się, bo chłopaki naprawdę dały radę. Powodów do radości nie ma za to Alan Pardew. 14 spotkań, jedno zwycięstwo. Z 42 możliwych punktów zmaterializowało się ledwie 8. To bilans trenera West Brom. Tym razem porażka z Huddersfield. Huddersfield, które notuje zwyżkę formy, ostatnio rozprawiło się z Bournemouth. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W dzisiejszych meczach Crystal Palace 0-1 przegrało z Tottenhamem, po gola dla Kogutów strzelił Harry Kane. Natomiast Manchester United w meczu na szczycie 2-1 wygrał z Chelsea i Wyspy Brytyjskie zamieniamy na niemiecką Bundesligę. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze w końcu znalazł się godny rywal dla Bayernu i to nie Borussia czy Lipska, niepozorna, błąkająca się po dolnej części tabeli Hertha. Sukcesem Berlińczyków jest przede wszystkim zachowanie czystego kąta. Bawarczycy dwoili się i troili, ale nie znaleźli sposobu na Hertę. Starał się także Robert Lewandowski, który zdobywał bramki w ostatnich 11 meczach na Allianz Arena. Jeśli trafiłby wczoraj, pobiłby rekord należący do Gerda Müllera i obecnego trenera Bayernu Juppa Heynckesa. Ale tym razem nie dał rady. Napastnik miał jednak inne powody do radości. Mecz z Hertą był bowiem jego 250. występem w Bundeslidze. Ostatnio w ogóle sporo mówi się o Lewandowskim. Nasz super snajper zmienił menadżera. Teraz jego interesy reprezentuje 74-letni Izraelczyk Pini Zahavi. Podobno to ruch zwiastujący transfer do Realu Madryt. Wielu w to nie wierzy, ale agenta nie zmienia się chyba bez poważniejszego powodu. Tak czy inaczej, na razie Robert Lewandowski błyszczy w Bundeslidze, ale wczoraj, podobnie jak cały Bayern, nieco słabszym blaskiem. Bawarczycy zremisowali z Hertą 0-0. Grę mistrzów Niemiec tak ocenił Arjen Robben. To był jeden z takich dni, kiedy piłka po prostu nie chciała się nas słuchać. Mieliśmy swoje okazje, ale nie wykorzystaliśmy żadnej z nich. Trzeba o tym zapomnieć i iść dalej. Musimy być krytyczni wobec siebie, ale patrzeć w przyszłość. W piłce gra się mecz za meczem, a przed nami bardzo trudne spotkania. Zrobiliśmy duży krok w Lidze Mistrzów. Czeka nas ćwierćfinał. Musimy być gotowi. Bayern oczywiście nie musi nawet patrzeć na tabelę, bo wciąż ma olbrzymią przewagę nad resztą. Ale skończyła się pewna seria 10 ligowych zwycięstw z rzędu. O serii mogą już mówić piłkarze VfB Stuttgart, którzy niespodziewanie pokonali Eintracht Frankfurt 1-0. Gola na wagę 3 punktów strzelił Erik Tomi. To trzecie zwycięstwo z rzędu. Jeśli o seriach mowa, złą serię czterech kolejnych kolejnych porażek przerwała Borussia Mönchengladbach, która w końcu wygrała 1-0 w Hanowerze po golu Christopha Kramera. Po raz drugi w wyjściowym składzie Borussii znalazł się wypożyczony z West Ham United młodzieżowy reprezentant Anglii Reece Oxford. Jestem szczęśliwy, że znów mogłem znaleźć się w wyjściowym składzie, biegać po boisku razem z chłopakami. Przez ostatnie tygodnie mocno trenowałem, więc jestem gotowy i przydaję się drużynie. Mówił uradowany 19-letni angielski talent. 2 punkty do Mönchengladbach traci już Hoffenheim, któremu tym razem nie powiodło się z Freiburgiem. Podopieczni Juliana Nagelsmana prowadzili po golu Andrei Kramaricia, a wyrównał z rzutu karnego niezwykle skuteczny ostatnio Nils Petersen. Wyjątkowo z niemieckiej ekstraklasy przenosimy się na zaplecze. W drugiej Bundeslidze furorę robi zachowanie bramkarza Duisburga, Marka Fleckena, który puścił gola, bo musiał się napić. Podczas uzupełniania płynów jego gapiostwo wykorzystali napastnicy Ingolstadt, ale koniec końców koledzy zdołali zdobyć zwycięską bramkę i wygrali 2-1. Na jego szczęście, bo skończy się na żartach, a nie na obarczaniu o stracone punkty. Duisburg walczy o awans, teraz zajmuje 4. miejsce w tabeli, a na szczycie Norymberga i Düsseldorf to najpoważniejsi kandydaci do awansu. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To rzeczywiście komiczna sytuacja z tą bramką. Lekera to było. Warto tego poszukać w sieci, łatwo to można znaleźć. I znów zmiana wyniku na Wembley. Manchester City prowadzi z Arsenalem już 3-0. Przed chwilą gola strzelił David Silva. Ale wróćmy jeszcze do naszych zachodnich sąsiadów, bo Bayer Leverkusen przegrało z Schalke 0-2. Trwa mecz RB Lipsk z Kolonią. Jak na razie jest przerwa. Lipsk prowadzi 1-0. To co? Teraz Włochy. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti a cambiare. Spotkanie w Genui było chaotycznym meczem niecelnych podań i strzałów. Może dlatego, że na zmianę padał śnieg i deszcz. Bardzo dobrze na prawej obronie grał Bereszyński. Zdominował całą flankę, nie dawał się przejść, często atakował i centrował. Niestety pod koniec meczu Polak utykając opuścił boisko. Na razie nie wiadomo, jak groźny jest uraz. Aktywny był również Linetti. Miał swój udział w pierwszej bramce strzelonej przez Sylwestrę. Drużyna Polaków jest w tej chwili na 6. miejscu w tabeli premiowanym grą w Lidze Europy. Ale wszystko, co najważniejsze w tej kolejce ligowej, dopiero przed nami. Wieczorem w Rzymie w najciekawiej zapowiadającym się meczu weekendu Roma zmierzy się z coraz lepiej grającym Milanem. Napoli zagra na Sardynii z Cagliari dopiero jutro. Natomiast wczoraj stadion San Siro i kibice Interu odetchnęli z ogromną ulgą. Będąca w kryzysie drużyna wygrała z ostatnim w tabeli Benevento 2-0. Pod nieobecność Icardiego, słabo spisujących się napastników, musieli wyręczyć stoperzy, Skriniar i Ranocchia. Ten ostatni powiedział po meczu: jestem przeszczęśliwy. To zwycięstwo nas odblokowało. Da nam trochę odetchnąć i pozwoli spokojnie przepracować tydzień, by przygotować się do niedzielnych derbów z Milanem. Nie potraficie sobie wyobrazić, jak ważne są dla nas te 3 punkty. Dzisiejsza Gazeta dello Sport stwierdza, że radość po zwycięstwie na swoim boisku z outsiderem wskazuje, jak głęboki kryzys przeżywa Inter. Dziennik podkreśla, że przez godzinę gry Benevento udzielało Mediolańczykom lekcji futbolu. Jednym z najlepszych graczy na boisku był sprowadzony z Legii Warszawa do Benevento Brazylijczyk Guilherme. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to tyle na dziś w trzeciej stronie medalu. Piotr Łodej, który odbierał dziś telefon, Anna Regulska, która audycję realizowała. Jan Kałucki. I Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Polskich sportowców wspiera Lotto. Sponsor generalny polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Łuk i kusza. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt już od jutra rusza. Tysiące produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok?